Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. To środa, 22 dzień marca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro kolejny ważny unijny szczyt w sprawie Ukrainy. Na ten temat premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z szefową włoskiego rządu, Giorgio Meloni. Następca tronu Zjednoczonego Królestwa, książę William, spotkał się w Warszawie z uchodźcami z Ukrainy. Trwa policyjna akcja Łapki na kierownicę. Funkcjonariusze przypominają, że za rozmowę przez telefon w czasie jazdy można słono zapłacić. Przed jutrzejszym unijnym szczytem w Brukseli premier Włoch Giorgia Meloni rozmawiała przez telefon z premierem Mateuszem Morawieckim. Biuro szefowej włoskiego rządu poinformowało, że rozmowa dotyczyła głównie kwestii migracji i wojny na Ukrainie. W nocie czytamy, że premier Giorgia Meloni odbyła konsultacje telefoniczne z kanclerzem Niemiec, premierem Grecji, przewodniczącą Komisji Europejskiej i Mateuszem Morawieckim. Jak precyzuje komunikat, w rozmowie z polskim premierem obie strony podkreśliły, że obecnie priorytetem jest wsparcie Ukrainy. Drugim tematem rozmów była konieczność i pilna potrzeba ustalenia wspólnej unijnej polityki wobec wysokiej fali migracyjnej. Premier Meloni wielokrotnie skarżyła się, że Unia Europejska nie pomaga Włochom w rozwiązaniu problemów związanych z masową migracją z Afryki przez Morze Śródziemne. Mowa była również o wdrożeniu rozwiązań, które zwiększyłyby konkurencyjność gospodarek państw unijnych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wiceszef dyplomacji Paweł Jabłoński ocenił, że podpisanie umowy w sprawie wycieczek edukacyjnych młodych i do Izraelczyków do Polski to bardzo istotne wydarzenie w relacjach polsko-izraelskich. Dokument podpisany dziś w Warszawie przez ministrów spraw zagranicznych obu krajów był negocjowany przez niemal rok, ma regulować wszystkie kwestie związane z wycieczkami edukacyjnymi. Doprowadziliśmy do przełomu. Ta sprawa nie była uregulowana od 30 lat, powiedział na antenie telewizji publicznej Paweł Jabłoński. Przypomniał, że w czerwcu ubiegłego roku strona izraelska nie zgodziła się na żądanie Polski, by grupom młodzieży nie towarzyszyli już uzbrojeni izraelscy ochroniarze. Udało się wynegocjować porozumienie, które ma przełomowy charakter. Po raz pierwszy zostało to zapisane, że bez polskiej zgody absolutnie nie może być mowy o takich działaniach, że uzbrojeni agenci innego państwa będą się u nas pojawiali. Oczywiście współpracujemy w dziedzinie bezpieczeństwa, co oznacza, że cały czas to bezpieczeństwo będzie zapewniane przez odpowiednie instytucje polskie. Przede wszystkim przez policję, przez inne służby. Tak jak każdy, kto do naszego kraju przyjeżdża, ma takie prawo. Pozostajemy w łączności i w kontaktach ze stroną izraelską, bo chcemy te relacje mieć jak najbliższe, ale zasada jest taka, że to gospodarz odpowiada za bezpieczeństwo. Wyjazdy młodzieży do Polski, Niemiec i Austrii są dla Izraela jednym z najważniejszych elementów nauczania o Holokauście. Każdego roku do Polski przyjeżdżało około 40 tysięcy młodych Izraelczyków. Następca tronu Zjednoczonego Królestwa, książę Walii William, spotkał się w Warszawie z uchodźcami z Ukrainy. Dzięki hojności Polaków, ludziom uciekającym przed wojną w Ukrainie, udało się znaleźć w Polsce schronienie. Niestety kryzys humanitarny trwa do dziś, a wielu uchodźców szuka schronienia w ośrodkach zapewniających zakwaterowanie, takich jak ten, który dziś odwiedzamy, poinformował w mediach społecznościowych Pałac Kensington. Książę William spotkał się wcześniej z wicepremierem, szefem MONU Mariuszem Błaszczakiem oraz złożył wizytę w 3 Brygadzie Wojsk Obrony Terytorialnej w Rzeszowie, która jest zaangażowana w pomoc Ukrainie. Jutro książę William złoży kwiaty na grobie nieznanego żołnierza, a następnie spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Nie okłamałem parlamentu, zapewniał podczas przesłuchania przed Komisją Izby Gmin były premier Boris Johnson. Komisja bada, czy obraził on w ten sposób parlament. W brytyjskiej polityce to poważne złamanie reguł i może prowadzić nawet do utraty mandatu, donosi nasz korespondent Adam Dąbrowski. Na początek przysięga na 17-wieczną Biblię króla Jakuba. Przechodzę z ręką na sercu powiedzieć, nie okłamałem Izby. Kłamstwo byłoby obrazą parlamentu, bo stara konwencja brytyjskiej polityki głosi, że przedstawiciele rządu powinni mówić prawdę posłom, którzy kontrolują ich pracę. Bez tego demokracja parlamentarna zostaje podważona. To szefowa komisji Harriet Harman z Lewicowej Partii Pracy, ale większość mają tu członkowie Partii Konserwatywnej i to poseł prawicy Bernard Jenkin już na początku starł się ze swym byłym szefem. Według zasad pożegnalne drinki nie były dozwolone dla wszystkich innych w kraju. Dlaczego były konieczne do pracy na Downing Street? Rozumiem, że ludzie patrzący na zdjęcie myślą, że to była okazja towarzyska, ale to nieprawda. Jeżeli ktoś myśli, że w lockdownie imprezowałem, kompletnie się myli. Werdykty powinniśmy poznać jeszcze tej wiosny. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Jeśli komisja uzna, że były premier okłamał posłów, może wnioskować o zawieszenie go w prawach posła. Sankcję musi zatwierdzić jeszcze Izba Gmin. Gdyby zawieszenie wyniosło przynajmniej 10 dni, to uruchomi to automatycznie procedurę zbierania podpisów w sprawie zorganizowania w okręgu Borisa Johnsona wcześniejszych wyborów. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uwzględnił w większości powództwo wytyczone przez prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka redaktorowi naczelnemu serwisu wyborcza.pl i nakazał opublikowanie sprostowania. Poinformował o tym adwokat prezesa Orlenu Maciej Zaborowski. Przesłanie informacji przekazał, że chodzi o artykuł pod tytułem Śledztwo wyborcze. Obajtek dostał milionową zniżkę na apartament, a Orlen został sponsorem Piłkarskiej Akademii Dewelopera, który został opublikowany na portalu Kraków Wyborcza.pl. Mecenas Zaborowski powiedział, że wyrok nie jest prawomocny. W skrócie sprawa dotyczyła nieprawdziwych informacji, które były publikowane przez te media dotyczące rzekomego pewnego układu, który miał polegać na tym, że pan Obajtek rzekomo za sponsoring Akademii Piłkarskiej miał otrzymać dużą, bo w wysokości 1 miliona złotych, zniżkę na apartament. Maciej Zaborowski powiedział, że sąd nakazał publikację sprostowania bezpośrednio pod treścią spornego materiału prasowego. Łapki na kierownicę to nazwa nowej akcji policji, która ma zwrócić uwagę na zakaz używania telefonów komórkowych podczas prowadzenia samochodu. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że kierowcy trzymający telefon podczas jazdy muszą liczyć się z wysokim mandatem. Podczas akcji Łapki na kierownicę przypominamy, że kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. W przypadku, gdy ten przepis jest złamany, zagrożenie mandatem wynosi 500 zł oraz, przypominam, aż 12 punktów karnych. Akcja będzie trwała do końca miesiąca. To był serwis Trójki. A już teraz czas na sport. Mateusz Warianka. Zaczynamy od piłki ręcznej, bo zakończył się już pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z udziałem Wisły Płock. Na Wciarze zremisowali 32-32 z Non i sprawa awansu wciąż jest otwarta. Rewanż odbędzie się za tydzień we Francji. Tymczasem Światowa Federacja Lekkoatletyczna ogłosiła, że za 3 lata Polska zorganizuje halowe Mistrzostwa Świata. Impreza odbędzie się w Toruniu, w hali, która niedawno gościła Mistrzostwa Europy. Krzysztof Wolsztyński od lat organizuje m.in. meeting Copernicus Cup i memoriał Ireny Szewińskiej. Jak podkreśla, jego współpracownicy staną teraz przed dużo większym wyzwaniem. To mistrzostwa są większą imprezą, bardziej skomplikowaną i bardzo się cieszę z tego, że za chwilę powstanie hala w Bydgoszczy, że może część lekarzy będzie mogła mieszkać w Bydgoszczy i trenować w hali w Bydgoszczy, a będą przyjeżdżać, będziemy ich tylko dowodzić na samą imprezę do Torunia. Torun jest piękny, jak ja to mówię, ale przy takiej dużej imprezie jest trudno wszystkich położyć w jednym mieście i po prostu będzie nam łatwiej, bo to i bardzo z tego się cieszę, że to właśnie Urząd Marszałkowski jest głównym organizatorem tego wydarzenia, a miasto Toruń, Ministerstwo, miasto Bydgoszcz i wiele osób i wielu firm będzie nam w tym wszystkim pomagało, żeby zorganizować tę imprezę na najwyższym poziomie. Będzie to drugi przypadek, kiedy impreza tej rangi odbędzie się w Polsce. W 2014 roku halowe Mistrzostwa Świata zorganizował Sopot. Mecz na szczycie siatkarskiej Plus Ligi dla Jastrzębskiego Węgla. W zaległym meczu 23. kolejki Jastrzębianie pokonali lidera ASEKO Resowie Rzeszów 3-2 i wskoczyli na drugie miejsce w tabeli, wyprzedzając Warte Zawiercie. MVP spotkania został Tomasz Fornal, przyjmujący Jastrzębskiego zdobył 21 punktów. I kończymy kolarstwem. Remco Evenepoel wygrał trzeci etap wyścigu dookoła Katalonii. Belgę o 2 sekundy wyprzedził Słoweńca Primoza Roglicia. Na 41. miejscu do mety dojechał Rafał Majka, a 22. był Łukasz Owsian. W generalce prowadzi Roglic. Zakończenie wyścigu w niedzielę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pochmurno z większymi przejaśnieniami, na zachodzie pod koniec dnia rozpogodzenia. Synoptycy zapowiadają słaby przelotny deszcz, bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Termometry pokażą od 11 stopni nad morzem do nawet 19 na południu. Trójka. Program trzeci. Thank you. Dobry wieczór Państwu, Mateusz Krautwurst z tej strony, to znaczy, że serdeczne dźwięki się rozpoczęły. Zaczęło się od utworu pod tytułem Don't Know What You Got Till It's Gone. Odpowiedzialny za to nagranie jest mój Państwa gość. Trębacz jazzowy, producent muzyczny, wykładowca, no i od 2016 roku doktor Piotr Schmidt. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich. Tytuł doktora sztuk zamyka usta tym, którzy próbują krytykować muzykę, czy właśnie odwrotnie? Jesteś tym bardziej narażony na poważne, negatywne i środowiskowe na przykład uwagi. Aha. No, doktorat był pisany przynajmniej na fajny temat, bo na temat improwizacji w muzyce i interakcji w muzyce, szczególnie interakcji w muzyce, czyli to, co sprawia, że jazz jest jazzem też między innymi, a więc ktoś gra w danym momencie coś i my w tej chwili się tym inspirujemy i od tego się odbijamy. Reagujemy, i tak? Tak, reagujemy na to w czasie rzeczywistym. No i ludzie to fajnie potrafią też zaobserwować, że ta muzyka żyje, jest tworzona tu i teraz, pomimo tego, że mamy jakieś wyznaczniki formalne i jakieś nuty gdzieś tam zapisane. No wiadomo, że w środowisku muzyków to nikt się tam tytułami nie chwali specjalnie. Czasami człowiek ma wrażenie, że im wyższy tytuł, tym człowiek gorzej gra, prawda? Albo zbyt dużo czasu spędził właśnie nad zagłębianiem po prostu tajników matematycznych, a gdzie jest ten czynnik ludzki później? Tak, tak, po prostu ćwiczenie, nie? Ale ja myślę, że to chyba chodzi o to, że my wszyscy kochamy takich prawdziwków, wiesz, że się pojawił jakiś talent czystej wody, jak to się mówi, że no, może sam tak, z siebie może tak. W ogóle. Ale to kiedyś pamiętam, jak jeszcze Paweł Tomaszewski nie był dziekanem Wydziału Jazzu w Katowicach, tylko był studentem razem ze mną i sobie rozmawialiśmy, że tych przedmiotów jest po prostu dwa razy za dużo, bo nie ma kiedy ćwiczyć, czyli nie ma kiedy faktycznie stawać się lepszym, o co w tym wszystkim chodzi, prawda, na instrumencie. Nie ma kiedy ćwiczyć, to jedno. No i teraz druga sprawa, nie ma kiedy tego biznesu, czy jednoosobowych działalności, czy podmiotu, którym jest artysta, prowadzić w jakiś taki racjonalny sposób. To jest już zupełnie inna para kaloszy, prawda? To właśnie tak. Ostatnio rozmawialiśmy oboje, ale osobno, czyli Alone Together, na ten temat z Andrzejem Święcem, któremu w wydawnictwie SJ Records wydaliśmy jego pierwszą debiutancką płytę, to pomimo tego, że Andrzej ma już dziesiątki, a kto wie, czy nie ponad setkę płyt nagranych na koncie z innymi artystami. A państwo znają Andrzeja z audycji sprzed tygodnia z Serdecznych Dźwięków, także tutaj tematycznie. Czyli promocja płyty idzie, to dobrze. Także dla wydawnictwa, ale właśnie rozmawialiśmy, że Andrzej jako wzięty basista, rewelacyjny kontrabasista i gitarzysta basowy nie ma problemu z tym, żeby grać dużo koncertów z różnymi artystami i zawsze tak grał i dobrze sobie z tego żyje. Ale do tej pory polegało to na tym, żeby po prostu być dobrym i odbierać te telefony, prawda, które do ciebie dzwonią i zapisywać w kalendarzu te terminy i lokalizacje, gdzie trzeba z kim co zagrać. Natomiast nagle się okazuje, Andrzej mi mówi, że to jest wow, że to jest cała po prostu plejada. Otworzył się nowy kosmos. Nowych po prostu rzeczy, które trzeba robić, kiedy chcesz promować swój projekt pod swoim nazwiskiem, masz swoją płytę, chcesz grać koncerty ze swoją płytą, ze swoją muzyką, promując tą płytę i musisz się promować właśnie, musisz dzwonić do organizatorów koncertów na przykład, informować ich o tym, że jest nowy fajny projekt i może by się udało koncert ogarnąć. Musisz działać bardzo dużo, być aktywnym w socialach dużo bardziej niż do tej pory, bo teraz wystarczyło, że środowisko cię znało muzyczne, które cię zapraszało do swoich zespołów na koncerty, a tym razem muszą cię znać fani, a to jest zupełnie inny sposób docierania do dużo szerszej też grupy odbiorców. No tak, mówimy o artystach niezależnych, no bo gdybyś miał kontrakt w wytwórni i wiesz, menadżera, no to w takim idealnym świecie wystarczy, że faktycznie artysta robi to, co dalej chce. Dalej nic nie musisz robić. Tak, a potem wszyscy się tobą opiekują. Tak, rzeczywiście mówimy o artystach niezależnych, bo takich jest w większości w jazzie. Bardzo niewielu ma fajnie prężnie działających menadżerów. I w praktyce jednak to oni sami muszą cały czas działać nad swoją muzyką, ale to jest też to samo, mi powiedział kiedyś Paweł Kaczmarczyk przy okazji zmiany jednego menadżera na drugiego. Pamiętaj, zawsze to ty będziesz musiał pilnować swojego interesu, że tak powiem najbardziej, bo żaden menadżer za ciebie tego nie zrobi, tak jak ty to zrobisz. I menadżer może tylko ci pomagać, ale ty musisz cały czas mieć rękę na pulsie. I wydaje mi się, że to się tyczy także do prezesów i właścicieli wielkich firm, że oni jednak cały czas mają rękę na pulsie pomimo dużych struktur, dużego zatrudnienia i tak dalej. Muszą cały czas pilnować po prostu tego, w którą stronę to zmierza i jak to jest realizowane. Muzyką poza oczywiście biznesem, którym muzyka jest, zależy moim zdaniem głównie na bujaniu. A my z racji tego, że jesteśmy w radiu i możemy pozdrowić kogo chcemy, to kogo pozdrowimy? To Biedkę Szcześniaka pozdrawiamy. Tak jest. I niech muzyka buja. Oczywiście. takie zabujanie. Lubię, kiedy ktoś buja w obłokach jak ja. Lubię to, co zabujane. A najlepiej, gdy buja jak bujam ja. Już pierwsze takty czuję inny rytm i dźwięk. Lubię najbardziej, gdy zabujają mnie. Takie falowanie. Skąd mam to bujanie? Ja nie wiem, tata, mama. Nie wiesz ty, nie wiem ja. Taka natura. Bujam, kiedy czuję rytm. Bujam, kiedy kocham. Bujam, kiedy bujasz ty. Bujam, bujam noce i dni. Lubię takie zabujanie. Kiedy ktoś buja w obłokach jak ja. Lubię to, co zabujane. A najlepiej, gdy buja jak bujam ja. Cieszy mnie, kiedy buja cię ten rytm. Kiedy usiedziesz, nie pozwala ci. Najmniejszym gestem bujasz mnie jak nikt. Zabujałem się na amen. O, skąd masz to bujanie ty? Nie wie tata, mama. Nie wiem ja i nie wiesz ty. Takie natury. Bujasz, kiedy czujesz rytm. Bujasz, kiedy kochasz. Bujam, kiedy bujasz ty. Bujamy, bujamy, bujamy. Hej! Lubię takie zabujanie. Kiedy ktoś buja w obłokach jak ja. Lubię to, co zabujane. A najlepiej, gdy buja jak bujam ja. Tak, tylko my. Między nami nigdy nic i nigdy nic. Tak, tylko my. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piotr Schmidt jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Masz na swoim koncie 15 albumów wydanych pod swoim nazwiskiem. No, to interesujące o tyle, że część jazzowych muzyków, czy część instrumentalistów w ogóle jest w życiu, tak się zdarza, tak mocno zajęta, że nie ma czasu na siebie. Mimo, że wkłada siebie i swoje serce i swoje dźwięki w nagrania sygnowane nazwiskami innych artystów. No a tutaj zupełne odwrócenie tych struktur. 15 albumów. Tak, no to wow. Też wynika z tego, że zawsze chciałem być na swoim, zawsze chciałem gdzieś tam robić swoje rzeczy też, a z drugiej strony jednak łatwiej mają może muzycy sekcyjni, typu właśnie kontrabas, perkusja, jakieś pianino czy gitara, bo takie instrumenty są potrzebne praktycznie w każdym zespole i rzeczywiście się je dużo zaprasza. Natomiast trąbka niekoniecznie, prawda? Trąbka nie jest potrzebna w wielu zespołach, w związku z tym aż tylu telefonów tutaj od innych, bez względu nawet na stylistykę muzyczną, bo ja też lubię się obracać w różnej stylistyce muzycznej, nie tylko jazzowej, około jazzowej, ale właśnie i popowej, i z raperami. No tak, ale to jest zawsze... jednak importowanie brzmienia tego instrumentu i no, tak. jego no, charakteru takie... do struktur artysty, który zaprasza. Tak, oczywiście, że tak. To jest piękne łączenie takiej rzeczy. No i chwała artystom, którzy mają takie też szersze spojrzenie na muzykę i łączą gatunki, łączą style. Natomiast jednak zawsze starałem się robić jakieś swoje rzeczy, zwłaszcza, że w takim okresie debiutanckim w latach 2006-2010 jeździłem cały czas na jakieś konkursy jazzowe i wszystko tam wygrywaliśmy i także jakieś zagraniczne. Z tego się utrzymywaliśmy, jak wygraliśmy konkurs, mm-hmm. to na przykład stać nas było na życie na jakieś półtorej miesiąca do dwóch maksymalnie, w zależności od rangi konkursu. Ale to wiesz, jak na jazzowego wygranej. Muzyka, jak masz lat 20, to powiem ci, że horyzont jest dość niezły, dwa miesiące życia. Uf. No tak, ale za pierwsze miejsce za Grand Prix, prawda? No tak. Więc staraliśmy się jak mogliśmy, żeby było same pierwsze miejsca. Czyli dobór naturalny w środowisku muzyków działa idealnie, wiesz, tylko pierwsze miejsca, a reszta po prostu musi szukać innej pracy. Tak, zdecydowanie. Później trochę szkoda było jakby, ponieważ mieliśmy powygrywane różne konkursy, z tym samym zespołem cały czas wtedy jeździłem, więc jakby korzystając z tego, że robiliśmy coś w miarę dobrze, no to zacząłem też ogarniać jakieś przy okazji wygranych jakieś publikacje, czyli wywiady i tak dalej, informując dziennikarzy o tym, że wygraliśmy konkurs, może by się pojawił wywiad, może jakąś recenzję, bo zaraz tam jakaś płyta już w międzyczasie zaczęła się pojawiać, jedna, druga. No i skoro były płyty, skoro były konkursy, no to może też festiwale. No i tak po prostu już wpakowałem się w to takie normalne jakby prowadzenie swojego własnego zespołu, bycie swoim własnym menadżerem, bo jeszcze jednak w tym okresie początkowym ciężko było na kogokolwiek sobie pozwolić, ale wyrobiłem się też w tym i tak naprawdę do dzisiaj mi się to podoba i do dzisiaj lubię sam sobie wiele rzeczy załatwiać, bo mam wrażenie, że robię to najlepiej, ale to jest oczywiście problem taki, dopóki nie trafisz na człowieka, który jednak zrobi to lepiej od ciebie, prawda? No tak, no, żebyśmy takich problemów mieli jak najwięcej. Fajnie, że nam się udawało po prostu cały czas grać w miarę możliwości i jeździć na festiwale, natomiast była taka sytuacja, że na pewne festiwale moglibyśmy wrócić ponownie za rok czy dwa, gdybyśmy mieli nową płytę, nowy projekt. Więc to był dla mnie taki impuls do robienia kolejnych albumów płytowych. A że gdzieś tam jakby kojarzę, w jaki sposób można też pozyskiwać dofinansowania na takie rzeczy, no to nie był to koszt, tylko bardziej kwestia organizacji, zdobycia pieniędzy i nagrania nowego materiału. A to z kolei był pretekst do tego, żeby czasami ponownie wystąpić na tych samych festiwalach za rok czy za dwa. Mam dla Państwa kolejne dźwięki Piotra Schmidta i zdanie tytułowe, które po prostu brzmi jak pewna rada i ja postaram się to zaimplementować w swojej głowie. Never give up, sometimes let go. Good old Roy. Piotr Schmidt jest ze mną, więc jest również z Państwem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rozmawiamy o muzyce autorskiej i o tej, w której te dźwięki się zostawia. To oczywiście jest kwestia wyboru, ale no właśnie, teraz trochę wracamy do tego, w którą stronę ta nasza rozmowa idzie, czyli muzyka jako pasja, ale muzyka jako biznes tak naprawdę, czyli my jako ster, okręt, żeglarz, wiosło i wiatry czasami, czyli tam automotywacja. No tak. Artyści po prostu. No tak. Myślenie zawodowe, myślenie biznesowe, czy ono nie polega trochę na tym, że w jakimś momencie wypadałoby mieć obsesję na punkcie swojej muzyki i jej po prostu bronić wszelkimi dostępnymi metodami? No, na pewno. To znaczy, to też jakby można różnie realizować. Ja na przykład też wspólnie z Markiem Różyckim zakładaliśmy wydawnictwo płytowe w 2011 roku, właśnie Syd Records, dlatego że ja nie chciałem wiązać się z majorsami, którzy zabierali mi prawo, zabierali mi nakład, a dawali w podzięce jakby takie same rzeczy w promocji, które byłem w stanie sam ogarnąć. W tej chwili już wydaliśmy różnych artystów, ponad 70 płyt, w tym stricte w tym wydawnictwie jest chyba 12 moich krążków, ale rozwijamy się cały czas, też zatrudniamy dodatkowe osoby i mamy to już dużo bardziej sprofesjonalizowane niż to było na początku, gdzie ja robiłem prawie wszystko, a tylko Marek Różycki jakby dawał mi strukturę swojej firmy. Naturalna kolej rzeczy. Rozwój przedsiębiorstwa. Czy tego się można nauczyć, albo taką potrzebę w sobie w jakiś sposób wzmożyć, czy się to ma, albo nie? Trochę na zasadzie talentu, albo zajawki. Myślę, że sporo da się nauczyć, natomiast kwestie takie organizacyjne i ogarniania rzeczy wokół siebie też da się nauczyć, aczkolwiek rzeczywiście no niektórzy mają takie bardziej wrodzone, naturalne skłonności do tego, inni nie. Wrodzone to ja bym nawet nie powiedział, ale to wynika czasami z obserwacji rodziców. Z charakteru nie wiem. natomiast mój tata na pewno taki nie był. Mój tata odbierał tylko i wyłącznie telefony. To był w bardzo wygodnej sytuacji, komfortowej. W bardzo wygodnej sytuacji, tak. Nie musiał nic jakby robić innego, tylko odbierać telefony z propozycjami. A czas się zmienił jednak. To też nawet obserwowałem na przykładzie taty, że tata, który był absolutnie mistrzem słowa, zapowiadał koncerty, pisał recenzje, artykuły, napisał oczywiście trzytomową historię jazzu. W nowych czasach już bardziej kompetytywnych, współzawodniczących ze sobą jednostek, inni zaczynali się pchać mocno i dzwonić do organizatorów koncertów i tak dalej. No to tata jednak przez to, że on sam się nie pchał i nie zabiegał o te zlecenia, miał ich coraz mniej, pomimo tego, że nigdy nie dał plamy, zawsze były świetne przemowy, zapowiedzi i tak dalej. Więc to mi też dało do myślenia, ale przede wszystkim zdolności organizacyjne trochę po mamie, bo ona organizowała z ramienia Filharmonii Śląskiej, wcześniej Opolskiej, przez w sumie ponad 20 lat koncerty szkolne, wyjazdowe po szkołach, przedszkolach, czasami też, ale głównie szkoły podstawowe i liceum. Rozrywkowa, a jednak edukacyjna. I tych koncertów było około 50 miesięcznie. Były takie kontrakty jakby ze szkołami całoroczne, ale trzeba było to wszystko jednak zorganizować, czyli 3 koncerty, 45-minutowe dziennie na przykład. Tak. I te tabelki jeszcze nie w Excelu, a rysowane po prostu ołówkiem czy długopisem na kartce mama przynosiła do domu, dzwoniła po ludziach, po dyrektorach szkół, po muzykach, ustalała różne rzeczy i ta taka forma organizacji, pomimo tego, że mama była na etacie, nie miała nigdy swojej działalności gospodarczej, ale to jest typowa dla właśnie człowieka prowadzącego swój własny biznes i gdzieś tego typu myślenie i organizacyjne zdolności po mamie z dzieciństwa gdzieś tam wyniosłem i mi zostały. Wykorzystuję to teraz też w kwestii organizacji czasami koncertów, produkcji koncertów czasami. No wszystko w słusznej sprawie. Oczywiście. Wszystko dla muzyki. Na pierwszym planie jest muza. Wszystko dla muzyki. Mam dla Państwa dźwięki trąbki Piotra z utworu, który nie jest sygnowany jego nazwiskiem, ale jest sygnowany nazwiskiem artysty, którego wszyscy lubią i bardzo szanują. Męski głos. Kuba Badach. Wracam do siebie. Jeszcze nie mam mnie, chociaż w sobie mieszkam, błąkam się po ścieżkach, jak cień w myślach gdzieś. Tyle krętych dróg plącze mi się w głowie, z drugiej strony powiek bez tchu, dosyć już, wracam do siebie, żeby znowu być. Można znów pisać i otwieram

Piotr Schmidt jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Inspiracje, no oczywiście szerokie. Jakże nie słuchać Tomasza Stańki, prawda? Czy Milesa Davisa? A jednak, to już jednak mogę nawet wtrącić, bo ja oczywiście wychowywałem się pod auspicjami Piotra Wojtasika, jeśli chodzi i przed studiami i na studiach. Ale w pewnym momencie zauważyłem, że bardzo wielu jego absolwentów brzmi jak on. I gra te same jakby wprawki jak on. I też czułem, że dotyczy mnie ten problem, więc w pewnym momencie kompletnie przestałem go słuchać, żeby sobie bardziej zdywersyfikować oczywiście różne inspiracje. Co nie zmienia faktu, że wiadomo, że w międzyczasie słuchałem bardzo wielu różnych trębaczy, a na Milesie Davisie, w zasadzie od Milesa zacząłem, jeśli chodzi o trąbkę. No to natomiast chyba wypada pewne książki przeczytać i pewnych artystów po prostu przesłuchać ze zrozumieniem. Tak, tak, oczywiście. Natomiast w pewnym momencie rzeczywiście też zacząłem słuchać Tomasza Stańka, ale dopiero gdzieś tam 2-3 lata po studiach. To też już byłeś z takim bagażem narzędzi, żeby słuchać, że chyba więcej można wyciągnąć dzięki temu. Tak, ale też w sumie do dzisiaj wiele rzeczy wcześniejszych z Tomasza Stańko nie do końca jakby mi podchodzi. Te bardziej free jazzowe, ostre rzeczy po prostu mi nie leżą. Ja nie lubię takiego ostrego free jazzu. Jak już to lubię taki free jazz, który Stańko prezentował właśnie w ostatnich 20 latach swojej działalności, czyli taki łagodny, delikatny, ECM-owski, przestrzenny free jazz na zasadzie zdywersyfikowania narracji muzycznej do zaaranżowanych różnych kawałków. I to jest bardzo fajne i to mi się bardzo podobało, więc wszystkie te płyty Suspended Night, Lontano, Dark Eyes, to są wszystko takie rzeczy, które bardzo mi się podobały i słuchałem tych płyt po 10 razy czasami. Tutaj w innych rejonach, jeśli chodzi o twoje inspiracje, bo przesłuchałem sobie te propozycje, no i są tam rzeczy i takie, o których rozmawiamy, i przestrzenne, i szerokie, i takie, które pozwalają się rozmarzyć, ale są też rzeczy groove'owe. No, a tego bujania, jak już na początku audycji ustaliliśmy, to nie może zabraknąć w życiu muzyka. Marcus Strickland, Tic Tac. Tak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Schmidt jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tego czasu mamy niewiele. Muzyka jazzowa z kolei nie liczy się za bardzo z zegarkiem. Rozmawialiśmy już o tym, że no dobrze, w popowej muzyce te standardy zaczynają wyglądać już naprawdę irracjonalnie, bo 2 minuty i 40 albo 30 sekund na przekazanie wszystkiego, co chcesz powiedzieć w piosence, wydaje się zbyt mało. Ale jazzmani się tym nie przejmują i 7 minut to nie jest jakiś problem. Tak, tak. Chociaż bywało dużo gorzej, prawda? Bo na przykład Blue Monk na płycie Successful Vol. 1 to ma 13 minut. What a Wonderful World też ma chyba 13 minut. Przy czym no, taka aranżacja, jakby moja kompletna reharmonizacja, jakoś tak pasowało, żeby to tak po prostu leciało, taka smuga. Ale ostatnie jakieś płyty, czy z Nahornym, jak robiliśmy, to głównie Nahornego kompozycje, chociaż też ich namówiłem do paru improwizacji kolektywnych. I Nahornemu i Bogdanowiczowi tak bardzo się to spodobało, że Bogdanowicz mówi, żebyśmy nagrali w ogóle całą taką płytę wyimprowizowaną z Nahornym teraz jeszcze. Przy czym, znowuż, nie kakofonia w stylu Ornetta Colemana, tylko bardziej właśnie takie tworzenie kolektywne, tworzenie fajnych przestrzeni, nie? Może te 13-minutowe utwory to jest coś, czego prawdziwi fani jazzu po prostu oczekują, że oni... Ale to by trzeba zrobić takie jak Jackson zrobił ten Thriller na przykład, to jakiś taki teledysk ze scenariuszem takiego minifilmu po prostu, nie? 13-minutowego, żeby tam coś się działo i to byłoby wtedy rzeczywiście komercyjnie ciekawe, nie? Że mamy jeden utwór... Ja znowu zepchnęłoby jednak muzykę do warstwy, wiesz, ilustracyjnej. No tak, ale z drugiej strony łączenie sztuk, prawda? Interdyscyplinarne podejście to jest też fajne i to jest w cenie i cieszymy się, jak możemy po prostu połączyć malarstwo z muzyką, obraz z muzyką, jakieś wizualizacje, jakieś po prostu artystów nawet live'owych od wizuali po prostu na koncercie. To są fajne rzeczy. Dodatkowo przyciągają uwagę w ogóle do całości po prostu twórczości. No tak, i do artysty jako do postaci. Tak, tak, więc ja lubię takie rzeczy i myślę, że będę z czasem coraz bardziej szedł w takie właśnie łączenie sztuk ze sobą. My łączymy w serdecznych dźwiękach inspiracje i dźwięki autorskie. Do inspiracji Państwa teraz zabiorę. Roy Hargrove, no, to nazwisko padło. Te współbrzmienia aranżacyjne instrumentów dętych muszą zabrzmieć, to jest oczywiste. Crazy Race. We about to get up on this thing, the time is now. What you waiting for? It's time for you to get up and show the world what we have in store. Some people had to set in line to get up in this place. Time is surely hot, pick up your guard in this crazy race. We about to get up on this thing, the time is now. What you waiting for? It's time for you to get up and show the world what we have in store. Some people had to stand in line to get up in this place. Time's surely hot, pick up your gun in this crazy race. Piotr Schmidt jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to takie klastrowe, bliskie brzmienia hargrove'owe to już przeszło do klasyki i nie tylko myślenia jazzowego o tych instrumentach, ale do hip-hopu. Do hip-hopu tak samo, nie? No. Właśnie Roy Hargrove przeniknął do hip-hopu jak najbardziej. D'Angelo bez tych trąbek. Oj, absolutnie. Zresztą Roy właśnie bo robił też te oczywiście. Trąbki, no. I grał i pisał te aranżacje, więc Spanish Joint i ta płyta Voodoo w ogóle. No tak. To jest coś, na czym wychowały się kolejne pokolenia osób chcących i grać takie groove'owe rzeczy, i myśleć jazzowo, ale jednak z dużym poszanowaniem do struktury takiej czasowej w piosence. Tak. No i do tych współbrzmień, że te trąbki nie muszą być szerokie, że mogą być blisko siebie, że one mogą być trudne do grania, jeżeli te dźwięki, no patrząc na klawiaturę fortepianu, są tak blisko siebie i wyrwane z kontekstu, są dysonujące? Myślę, że w muzyce w ogóle fajne jest balansowanie pomiędzy dniem a nocą, pomiędzy dysonansem a konsonansem, pomiędzy dźwiękami takimi chromatycznymi, czyli blisko siebie położonymi, a właśnie jakimiś większymi interwałami. Fantastycznym przykładem, który pięknie mi to uzmysłowił kiedyś, był Wallace Roney, już świętej pamięci, bo zmarł, zdaje się, w 2020 roku. Ale no, słynny spadkobierca Milesa Davisa, dostał od Milesa Davisa zresztą jakąś tam trąbkę i Miles go tak namaścił na swojego właśnie następcę. Wallace zresztą grał z nim na ostatnim takim dużym koncercie Milesa Davisa. Po pierwsze, polecam wszystkim fantastyczną płytę Wallace'a Roneya Jazz, która jest absolutnie najmniej jazzową płytą w repertuarze tego artysty. Jest właśnie bardzo nowoczesna, bardzo groove'owa, trochę hip-hopowych rzeczy, trochę scratchy i DJ-owania, tudzież turntablizmu. więc bardzo fajna, nowoczesna płyta z 2007 roku. No, a po drugie, on ma taki sposób grania też post-Milesowski, gdzie gra bardzo dużo chromatyki blisko siebie i nagle kończy frazę jakąś czystą kwartą albo czystą kwintą w górę. Najczęściej w górę, czasami w dół, ale rozluźniając nieco chodzi sytuację. O tak, że mamy jakby zagmatwanie sprawy, mamy jakby skumulowanie dużo kumulusów, dużo chmur i nagle wychodzi słońce, prawda? I tak czysta kwinta po prostu jakby rozjaśnia nam, wyjaśnia nam całą sytuację. Jest pięknym kontrastem i to działanie na kontraście tego tension and release, jak to się mówi, prawda? Czyli napięcie i rozluźnienie. To jest fantastyczne w ogóle w dynamice nie tylko muzyki, ale także interakcji międzyludzkich i w ogóle jakby świat. Zresztą ten dualizm taki obecny po prostu absolutnie wszędzie. Dur i mol, właśnie dzień i noc, radość, smutek, prawda? Trzeba, wiesz, bo w kinie taki różowy scenariusz, gdzie wszystko się bohaterowi układa, no to by nas znudził. Z kolei depresyjnie bywa, jak tam nic nie wychodzi. No i to chyba... No, chyba, że wtedy określimy gatunek jako dramat i możemy mieć po prostu... Ale już komediodramat na przykład, wiesz, ma już szerszą widownię. Poza tym doświadczasz tego dramatu, to raz na jakiś czas troszkę ci poprawimy humor. Tak. Jakimś żartem sytuacyjnym, prawda? Ale no to są fajne rzeczy i ja też lubię łączyć właśnie. Na przykład czasami taki delikatny, taki free w stylu Tomasza Stańko jest kontrastem do na przykład bardzo wręcz popowych akordów, które znajdują się w utworach, które on też pisał, jak na przykład Song for Anya. Okej. Tam mamy mnóstwo popowych po prostu akordów. I to jest fajne, bo to jakby tworzy pewną opowieść, w której raz jesteśmy w takich emocjach, a raz jesteśmy w innych lub w jakimś przejściu, prawda? Zanim wejdziesz na kolejny szczyt, musisz na chwilę zejść na dół. Szanowni Państwo, Piotr Schmidt Quartet i Song for Anya wywołany zabrzmi na koniec naszego spotkania. Ja serdecznie dziękuję za to, że mogliśmy się zobaczyć. Dla artysty pretekstem do spotkania z dziennikarzem, czy w ogóle mówienia o swojej muzyce, jest premiera, jest coś nowego, ale rozumiem, że jak się wydaje 15 płyt przez 15 lat, to ten pretekst zawsze wisi w powietrzu. Tak, bardzo się cieszę i zachęcam oczywiście też do zajrzenia na stronę wydawnictwa sjrecords.eu. Tam cały czas świeże tematy się pojawiają, nowi artyści, to prawda. Nowe wydania i CD, i też właśnie winyle robimy coraz częściej i inni artyści też robią winyle coraz częściej, bo to u nas wszystko zależy od artysty i tego, na co on ma ochotę i możliwości. I fajnie, że to się dzieje. Także idziemy do przodu i słuchamy fajnej muzyki i tworzymy fajną muzykę. To prawda. No, bez Państwa się to nie uda, bo artyści mogą mieć ochotę na nagrywanie, ale te możliwości pojawiają się dopiero, kiedy Państwo, słuchacze, docierają do tej muzyki, są częścią tej emocjonalnej karuzeli. Tak. Piotr Schmidt był ze mną. Dziękuję Ci pięknie. Dzięki wielkie. Dobrej nocy. Thank you.